țânuț, că nu are nici pătuț. El e fiul tatălui, din înaltul cerului, tatăl mi l-a dăruit, că așa mult mi-a iubit. Tatăl mi l-a dăruit, că așa mult mi-a iubit. Da, cine l-a înfășat și cine l-a legănat, a lui Maică suspinând, l-a născut aici plângând. Când o aflat loc mai bun și ostenită de drum, într-un sălaș de iudei, lângă ieslei locuie. Într-un sălaș de iudei, lângă ieslei locuie. Pentru noi cei păcătoși s-a născut Iisus Hristos. Multe El va pătimi, pentru noi se va jertfi. De păcate ne-o spăla, dacă noi îl vom urma, dacă noi îl vom primi, sufletul ne-o mântui. Dacă noi îl vom primi, sufletul ne-o mântui.